30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 8 listopada, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. 2000 zł grzywny dla Zbigniewa Ziobry za niestawienie się przed komisją do spraw Pegasusa. Maria Potocka nie jest już dyrektorką Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Debata o wotum zaufania dla kanclerza Niemiec odbyła się bez jego udziału. Sąd okręgowy w Warszawie nałożył 2000 zł grzywny na byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. To kara za niestawienie się na ostatnie posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw afery Pegasusa. Polityk po raz czwarty był wezwany i ani razu nie przyszedł. Posłowie, którzy skierowali wniosek, postulowali karę w wysokości 3000 zł. Sąd uznał jednak, że w tej sprawie nie należy nakładać kary maksymalnej. W uzasadnieniu czytamy, że Zbigniew Ziobro został prawidłowo powiadomiony o terminie posiedzenia. Sąd ustalił, że następnego dnia polityk zeznawał przez prawie 4 godziny z przerwami w prokuraturze. Uznał, że zachowanie Zbigniewa Ziobry było przejawem przynajmniej zlekceważenia obowiązku ustawowego. Zbigniew Ziobro ma możliwość złożenia zażalenia. Prezydent Krakowa odwołał dyrektorkę Muzeum Sztuki Współczesnej. Maria Potocka straciła stanowisko z powodu potwierdzonego przez sąd przypadku mobbingu, gdy kierowała inną instytucją kultury podległą miastu. Wcześniej kierująca Mocakiem nie zgodziła się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, które zakładało jej rezygnację od stycznia. Procedurę odwołania prezydent Krakowa Aleksander Miszalski wszczął na początku października, jako powód wskazując niedbałość o renomę muzeum i miasta. Uważam, że powinny być w mieście zachowane standardy. Uważam, że te standardy zostały przekroczone. Nie chodzi tylko o sam jeden wyrok, chodzi też o wszystkich tych ludzi, którzy zostali w ten sposób potraktowani, a którzy przecież pod imieniem i nazwiskiem się wypowiadali. Sprawa odwołania dyrektorki ma związek z wyrokiem sądu, który stwierdził, że jedna z kuratorek Bunkra Sztuki padła ofiarą mobbingu w czasie, gdy instytucją kierowała Maria Potocka. Wyrok sądu i decyzja o odwołaniu Potockiej z kierowania Muzeum Sztuki Współczesnej podzieliła środowisko kulturalne. Powodzianie narzekają na opóźnienia wypłat zasiłków powodziowych i pieniędzy na remonty. Pełnomocnik rządu do spraw odbudowy po powodzi Marcin Kierwiński mówi, że ten proces ma przyspieszyć. Proszę pamiętać, że przy każdej tego typu wypłacie na początku potrzebny jest operat stosownej komisji gminnej, która szacuje wysokość uszkodzenia. Te dokumenty także kilka tygodni gminy czekały. Teraz mam zapewnienie każdego z wojewodów, że ten proces bardzo radykalnie przyspieszy. Minister Kierwiński wizytował ośrodki pomocy społecznej w Stroniu Śląskim i w Lądku-Zdroju. Spotkał się też z samorządowcami. Rozmowy dotyczyły odbudowy infrastruktury. Decyzją MSWiA zostały przeznaczone dodatkowe pieniądze dla Wód Polskich, żeby jak najszybciej wyregulować koryto Białej Lądu. Ponad 4,5 miliona uczniów z prawie 22 tysięcy szkół w całym kraju o 11.11 odśpiewało Mazurka Dąbrowskiego. To w ramach akcji Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła do Hymnu. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie przygotowywali się do tego momentu, ucząc się o historii i o odpowiednim przeżywaniu świąt narodowych. Dzisiaj mam na sobie kotylion, czerwoną sukienkę. Biały oznacza czystość, a czerwony oznacza waleczność i miłość. Jak się ubieramy na galowo, to jakby oddajemy Polsce szacunek. Punktualnie o 11.11 wszyscy wspólnie zaśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy, to nam obca przemówiła, szatą obierzemy. W tym roku w akcji Szkoła do Hymnu wzięło też udział 125 szkół i placówek polonijnych z całego świata. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Pełna emocji debata w Bundestagu o wotum zaufania dla kanclerza Niemiec odbyła się bez Olafa Scholza. Jego partyjni koledzy chcą, żeby głosowanie nad wotum odbyło się w styczniu. Opozycja domaga się końca mniejszościowego rządu już w przyszłym tygodniu. Olaf Scholz usprawiedliwił nieobecność uczestnictwem w unijnym szczycie w Budapeszcie. Debata o terminie głosowania nad wotum zaufania dla jego rządu mimo to się odbyła. Jak najszybszego odwołania chce 2/3 społeczeństwa, na co wskazują sondaże, oraz większość parlamentu, w tym liberałowie, którzy w środę zaproponowali wcześniejsze wybory,

so you put them on your ears and you can hear your music. From there? Yeah. From the microphone. What's that in the microphone? A diaphragm. I speak in the microphone. Hey-o! Hey-o! Hey-o! Wszystko się zgadza. Jest mikrofon, są słuchawki, a ja mówię do Państwa właśnie przy pomocy mikrofonu. No ale cóż, była to fantastyczna reakcja, kiedy w 2006 roku okazało się, że na płycie zespołu Faithless ukazał się cover słynnego utworu Lullaby zespołu The Cure. Oczywiście wszystko w zgodzie z literą prawa i na dokładkę, co ciekawe, z kompletnie zmienionym tytułem. Spiders, Crocodiles and Kryptonite. Do tego głos dziecka na końcu, no bo był to czas dosyć charakterystyczny w zespole Faithless. Był to czas po prostu narodzin, co także zostało odzwierciedlone w tytule płyty, a brzmi on To All New Arrivals. Taki, a nie inny początek audycji, oczywiście z powodu nowej płyty zespołu The Cure, która poza tym, że jest najzwyczajniej świetna, to jeszcze otwiera przeróżne wspomnienia z przeszłości, ciągnąc nas często do XX wieku. Zdaje się, że część z nas zrobiła z tej okazji, z okazji publikacji nowego albumu, no, remanent w swoich zbiorach. U mnie okazało się, że pierwsze albumy wciąż mam tylko i wyłącznie na taśmach magnetofonowych, co oczywiście też uwolniło kolejne wspomnienia, gdzie to wszystko było nagrywane. Ale szperając dalej, natrafiłem także na wydawnictwo, które chyba nie jest tym ulubionym wśród purystów. Niemniej to dosyć, myślę, wartościowa płyta, co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, jest swoistym dokumentem wpływu kultury klubowej na muzykę przełomu lat 80. i 90. Po drugie, kilka z utworów obecnych na tej kompilacji było wcześniej wydanych tylko i wyłącznie na 12-calowych singlach, co stało się oczywiście też okazją do uzupełnienia dyskografii, a uzupełniali ci wszyscy, którzy z różnych powodów nie mogli kupić winylowej 12-calowej epki. Po trzecie z kolei owa kompilacja pokazała inne pomysły Roberta Smitha na znane powszechnie przeboje i utwory zespołu The Cure. Po czwarte z kolei wreszcie, jak mówił sam Robert Smith, owa reinterpretacja, owe, no właśnie, remiksy stały się czymś zabawnym po ponurym okresie albumu Disintegration. Pierwsza wersja owej kompilacji z remiksami ukazała się 20 listopada 1990 roku, a jej tytuł to, Państwo oczywiście znają, Mixed Up. Na tej płycie ukazała się także inna wersja utworu z płyty opublikowanej w roku 89, czyli kompozycji Fascination Street z takim długim, czterominutowym wstępem. Utwór w wydłużonej wersji wyprodukowali Robert Smith, Chris Perry i Mark Sanders. We'll be right back. z kompilacji Mixed Up z listopada 1990 roku w trójce Fascination Street w wersji Extended Mix, która z jednej strony pojawiła się na kompilacji z remiksami, a z drugiej na 12-calowym winylu. Na 12-calowym maxi singlu jako utwór główny. I przyznam, że nie dołączam do grona sceptyków tego przedsięwzięcia Mixed Up, bo jak od lat pokazuje przemysł fonograficzny, paradoksalnie zbiór z remiksami nie jest bułką z masłem, o czym przekonał się niejeden zespół, często krytykowany za jałowość nowych wersji. W przypadku The Cure całość, mam wrażenie, wyszła obronną ręką, co później przełożyło się też na poszerzoną wersję tego projektu. A było to w roku 2018, wtedy bowiem ukazało się wydawnictwo zatytułowane Torn Down. A my przejdźmy może wreszcie do sprawcy tych wszystkich wspomnień, czyli do najmłodszej płyty The Songs of a Lost World, z której proponuję utwór Drone, No Drone. płyty Songs of a Lost World, utwór Drone No Drone z pięknym dźwiękiem gitar, które potowarzyszą nam jeszcze, a potowarzyszą za sprawą tego gentlemana. Hi, this is Trent Mello and you are listening to Trojka. Twórczość tego pana nieraz była zbliżona do Cure'ów i pewnie jest coś na rzeczy, zwłaszcza jeśli chodzi o kilka najmłodszych płyt. Pamiętamy go jednak ze świetnych remiksów, na przykład dla Depeche Mode, dla Mobiego czy Royksop, ale też za idealne połączenie typowej muzyki elektronicznej z elementami rocka, no i całej tej stylistyki new wave'u czy synth popu. Taki mariaż był obecny jeszcze w jego twórczości 11-12 lat temu, w 2013 roku, kiedy ukazał się album Lost, będący w mojej ocenie, no cóż, takim pikiem w twórczości Andersa Trent Mellera. Po nim przyszły Fiction, Obverse, Memoria i Dreamweaver, które zdecydowanie skręciły w stronę muzyki rockowej, czy może nawet można powiedzieć postpunkowej, a momentami też w stronę trip-hopu. Ja przyznaję, oczarowany jestem wspomnianym albumem Lost, na którym pojawił się nieśmiertelny utwór Trails. Utwór z mistrzowskim wręcz kontrapunktem w połowie. Państwo doskonale go wyczują. Thank you. Trails z płyty Lost Andersa Trentmellera, płyty opublikowanej w roku 2013. Razem z kompaktem i plikami wysokiej rozdzielczości pojawił się też winyl. I przypominam o tym, ponieważ wersja LP, wersja analogowa, jest jedną z tych płyt, które klasyfikuję jako pełnoprawną, że postrzegam płytę Andersa Trentmellera z roku 2013, album Lost, jako nie gadżet, a jako pełnoprawny winyl. Państwo zresztą nie raz zadają pytanie, jaki jest sens słuchania muzyki elektronicznej z winylu. No i wszystko oczywiście tkwi w szczegółach, a te w największym skrócie dotyczą tego, jak generowany był dźwięk i w jaki sposób był ten dźwięk rejestrowany. Jeśli wyszliśmy poza skrzynkę komputera, czyli poza software, i jeszcze na dokładkę nagrywaliśmy dźwięk mikrofonem, to może to być pierwsza wskazówka, że winyl jest winylem, że winyl jest analogiem, a nie tylko gadżetem. Teraz już wiele zależy od producenta, no i rzecz jasna od nacinacza matrycy. To oni sprawiają, że dźwięk jest dobrze słyszany w szczegółach, jest pękaty, jest wyraźny, albo i nie. Dopiero mając na uwadze te dwie zmienne, czyli wyjście poza software, nagrywanie dźwięku przez mikrofon, te dwie zmienne mogą być wskazówką, czy warto interesować się dalej daną płytą winylową, czy nie. Oczywiście myślę tutaj o płytach już z kodem kreskowym, czyli bez wątpienia myślę tutaj o płytach z XXI wieku. W tonacji trójki. A w nim zmieniamy nieco, nawet bardzo, stylistykę. Z Danii przenosimy się do Japonii, a wszystko za sprawą Jeffa Millsa. Konia z rzędem temu, kto na początku XXI wieku zgadłby, że tak w przyszłości będzie brzmiał Jeff Mills. A brzmi tak na kolejnej płycie z tego roku, płycie opublikowanej w maju, 8 maja, płycie zatytułowanej The Trip, Enter the Black Hole. W ten sposób zatytułował jedną ze swoich najnowszych płyt Jeff Mills, który, jak się okazuje, coraz częściej flirtuje również z japońskim popem. Tu za sprawą wokalistki Yun Togawy oraz grającego na syntezatorach Shinichi Yamaguchi. Wzrok Jeffa Millsa często zresztą popatruje w tamtym kierunku, w kierunku kraju kwitnącej wiśni, bowiem owe smaczki pojawiają się jakby od kilku lat regularnie na jego wydawnictwach. Wydawnictwach, które oczywiście też są nacinane i tłoczone w Japonii, bo wiadomo, że Jeff Mills przywiązuje olbrzymią wagę do nośników, tłocząc głównie płyty winylowe w swojej wytwórni Axis. Niemniej również wchodzi w kooperację z różnymi labelami. Tak też się stało w przypadku płyty Enter the Black Hole, The Trip, Enter the Black Hole. Płyta z przesłaniem, filozoficznym przesłaniem. Jeff Mills zresztą ostatnio stawia bardzo dużo ponadczasowych pytań oraz przywołuje wiele filozofii przy okazji swoich kolejnych nowych płyt. I myślę, że jest w tym jakaś fajna metoda, bowiem najzwyczajniej prowokuje do rozmowy, zanim jeszcze usłyszymy jego najnowszą muzykę. A komentowanie w ten sposób swojego dorobku muzycznego widzę również u innych producentów, jak na przykład, no nie wiem, Brand Brouwer Freak, jak na przykład najnowsza płyta zespołu Underworld. Do muzyki instrumentalnej coraz częściej pojawia się opowieść. Czy to właśnie w utworze, czy na wstępie całej płyty, czy w suplementach z opisami nowej muzyki. A na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania, cóż, nie nowa muzyka, ale jakże korespondująca z listopadem, bowiem akcja tej odpowieści dzieje się właśnie w listopadzie, z tym, że nie roku 24, a roku 21. Wtedy też dzieje się akcja pierwszej części Blade Runnera, czyli filmu, do którego muzykę skomponował Evangelos Odysseas Papatanasiu, czyli Vangelis. Zostawiam Państwa z motywem przewodnim tego filmu i oczywiście jest to kompozycja naszego, mojego przynajmniej, jednego z ulubionych elektroników. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański.